Peki insanları namaza nasıl çağıracağız? Birimiz yüksek sesle davet etsin. Zaten Ömer ve bazı arkadaşlar bunun rüyasını görmüşler. Resulullah da aynı şeyi söylüyor. Evet, insan sesi. Resulullah da aynı şeyi söylüyor. Sen ya Bilal. Ben mi? Tereddüt etme ya Bilal. Bu Resulullah'ın emri. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله